kila siku Mungu anatupa zawadi, zawadi ya uhai na afya njema. Hata tukikosea anatupa zawadi, zawadi ya uhai na afya njema. Hivyo neno asante litaka kinywani mwangu daima bila kukoma. Ndio maana kila siku ninapoamka ninamshukuru Mungu kwa zawadi. Wengine wamepata, wengine wamekosa, ninapowaona namshukuru Mungu, nashukuru kupata utajiri. Sitamshukuru kwa mali bali kwa uhai. Uhai ndo nguvu za kupata utajiri. Hivyo ninamshukuru kwa afya na uhai. Sisubiri mpaka niwe navyo vingi, vingi vipo kwenye afya na uhai. Kwa uhai ninashukuru, e Baba ninashukuru, kama si wewe nisingali kuwepo. Ndio maana kila siku ninapoamka ninamshukuru Mungu kwa zawadi. Wengine wamepata, wengine wamekosa, ninapowaona namshukuru Mungu, nashukuru njema.